pitstop. Niet om jou te lachen. 2 kilometer. Nou. Gaan we nu een pattenkoek smaaktest doen, toch maar, denk ik. Want ja, ik heb een kopje glühwein weten te bemachtigen. Het is wel degelijk warm. Dus nou, daar gaat hij. Wat is het? Glühwein. Op het museumplein voor het VS-consulaat van de actiegroep Alles Trumpvrij. Voor een Trumpvrije wereld. En nou, de glühwein waar het even op wachten was. We wachten nu even terwijl we glühwein drinken op het grote spandoek en megafoon. Er waren wat organisatorische verwarringen. Maar nu dus de smaaktest van de glühwein. Daar gaat hij. Nou, de geur is nou, een beetje als glühwein eigenlijk. De temperatuur is prima. De smaak is enigszins zoetig, maar wel met wel degelijk een sinaasappelig touch. En licht kruidig, het is een zacht, lieve glühwein. En nou, nog één slokje en dan kunnen we misschien... Oh, dan zit dat je in een andere groep samen met mij. Dat was goed. Een cijfer. Ja, moeilijk om dit in een cijfer uit te drukken. Het is lekker. Laten we het daarop houden. Tot zover. Ja, en als je dus ook een keer glühwein wil drinken op de stoep van het consulaat van de VS, dan kun je dat elke eerste vrijdag van de maand kun je dat doen, want dan is het Trumpvrijdag. Zou er ook op kunnen inzetten om gewoon heel erg netjes te gedragen als dat je de volgende keer wel bent. De gewone rechtbank mag dat niet. Ze willen ons niet in de gewone rechtbank hebben omdat ze bang zijn. Nee, dat was in een andere zaak. Dat was in de Nederlandse bank. Als op die dag is dan stapt iedereen het doen. In Frankrijk hebben ze geen BPM. Ze hebben 30% betaalde aankoop. Ze hebben geen BTW. Ze hebben 21%. Maar ik verwacht gewoon dat de campers zijn in Frankrijk de helft goedkoper een beetje. Dat gaan doen, eventueel de tegenstand. Hier moet je weten belasting betalen. Kijk, dat weet ik vast. Dat gaat iedereen. Nee, dat kan wel, maar dan moet je BPM gaan betalen en de belasting. En dan moet ik dus 20.000 euro betalen of zo. Dat klinkt als natuurlijk. Ja, dat kan wel. Maar iedereen die geschat heeft. Wacht even. Ik heb nu een. Ja, precies. Zij zijn klaar met werken.

Ja, belachelijk. Echt belachelijk. Maar die Wiener, ja, die wilde die... Die kan ons bloed volgens mij wel drinken. Ja. En ik denk ook dat als hij gelijk zou hebben, dan hadden veel meer burgemeesters dit middel ingezet. Want dan loopt zo'n Van Zanen loopt gewoon binnen. Toch? Dat zou wel een beetje omgekeerde wereld zijn natuurlijk. Ja, maar goed. Ik heb er goed vertrouwen in dat we dat geld gewoon terugkrijgen met rente. Ja. En dat ook weer voor de zoveelste keer de gemeente Haarlem voor de proceskosten op moet draaien, want dat gebeurt dan ook. En dan worden onze advocaatkosten ook weer betaald. Want het kost me klauw met geld, zeggen, al die rechtszaken. Maar goed. Ja. Nou, Therese. Dankjewel, ik ga nu naar huis. Het begint te regenen. Het begint te spetteren nu. Dankjewel, Therese. Mijn vriendin ook verdwenen. Ja, het begint nu toch wel echt een beetje nat te worden. Nou, helaas is die mevrouw van, wat was het, Undivided of zo... Die is dan nu verdwenen, want Therese die kan goed praten. Dit is het dan wel voor nu, denk ik. Want ik moet wat dingen in veiligheid brengen, vanwege nattigheid. Dinsdag 17 februari. Wie weet. Ja, oké. Okay. Ik moet even, moeilijk te voorspellen, maar nee, ik snap een goede kandidaat. Maar ik denk niet dat ik in een rechtszaal mag ik niet met opnameapparatuur binnen. Alleen als jij een perskaart hebt, politiepersekaart, en dat heb je waarschijnlijk. Ze geloven niet in mijn perskaart, dit is mijn perskaart. Nee, maar het mag wel, maar dan moet je een verzoek indienen. Daar beginnen we niet aan. Dan moeten we bestaan. Zeg je? Dan moeten we bestaan. Ja, maar goed. Dus ik denk wel dat er pers is die verslag gaat doen live. Okay. Dat denk ik wel. Ik weet niet, want ik ben daar... Ik kan XR zelf wel... Je mag alleen een blog bijhouden. Een blog. Nee, wij mogen niet, want wij hebben ook geen perskaart. Nee. Maar een blog bijhouden mag altijd. Hoe laat is het nou? Want ik heb gratis reizen. Na 6:30. Oh ja, dat gaat wel weer. Ja hoor, 1808. Oh, there you are. How are you? Great. How are you? Good. I don't have my glasses. I don't have my glasses on. What do I? You are this is Radio Potapoy. It's a free radio. We like to come to weird shit. Nice. I love it. But you were telling about what is it? Undivided. Indivisible. Indivisible Netherlands. We are just starting like a week. Okay. Like, because we've been wanting to start, and finally a group of people are like, okay, all right, let's do it. Yeah. So, And this is from the U.S. Community? Yeah, so there's a yes. Yes, okay. Exactly. Yeah. And can we find you? Yes, of course. Do you have a lot of plans? What's going on? Yes. Can you tell? Yes, a little bit. So, like I said, we're just organizing. Uh-huh. But indivisiblenetherlands.nl. Okay. But we're just building the website. We have some socials up there. Yeah. And we're trying to organize the next event, which will be the 28th of March in conjunction with the No Kings protests in the United States. Here it will be No Tyrants. But also we want to work with some organizations here in the Netherlands to, we all have similar goals. We don't need to reinvent the wheel. We don't just want to be Americans. We want to be part of the community and so get involved. Yeah. And we're hoping that on March 8th, on Women's Day, we can do something with an organization that's already doing stuff. So, but also coordinate with United States citizens to take action, contact Congress. And a lot of people are like, I don't want to talk on the phone. It's like, okay, well, I'll get on the phone together, or write postcards, or write faxes, or whatever. But try and put pressure on these people to get things better, because this is unsustainable. Sure is. Yeah. Insane. Yeah. It's insane. Yeah. Yeah. One more month like this. It's not good. We're all going to jump into the river. Yeah, no. And it's a difficult time of paying attention but not living in the news, because otherwise your stress levels go through the roof. Yeah. So influencing what you can, and instead of living in the circle of concern where things are concerning but you can't do anything about it. So live in your circle of influence where you can actually make a difference. So Yeah? So once again, the website... Indivisiblenetherlands.nl. Okay. It is a work in progress. We have a Blue Sky account. We have an Instagram account. Follow us on the socials. That's where we will be more active. But the website is going to be built. But right now, we've just got the domain. So... Well, as long as you do like Blue Sky Mastodon. Yes, exactly. What I'm trying to figure out which server on Mastodon to go on yet. I'm like, because there's lots of different ones. So obviously we're going to be in one in the Netherlands, but trying to figure out. So I just was doing some investigation today. Well, there is one Todon.nl. I know. I was looking at that. Yeah. And they do a lot of actions. Yes, exactly. Yeah. I was looking at that. I was a little hesitant. Because I'm very scared that if they look at Indivisible and they say that is a domestic terrorist organization, and then they look and say, look, this is on a server which says radical anti-left, I'm exploring. I'm exploring. So maybe wiser to have maybe toot.community because we can still interact. That's the wonderful thing about the Fediverse is it's not locked up. And I know you want to go, so standing patiently in the rain. Well, rain. Yeah, I also want to go home. Yes. Okay. Well, thank you very much. No. We'll, thank you. Look it up and good luck. Yes. And see you on the next. All right. Would this be published somewhere? Yeah, on Radio Potterpool, and there's a site, bach.amsterdam, there's an archive. Great. This will be there soon. Fantastic. And let's see. Got it. Okay, all right. Well, thank you very much, and thank you, good thank luck. You. Thank you, okay. Ciao. Ja, dus nou, dit was het dan echt wel hoor, voor nu, want... Het is best wel vochtig en het is ook wel weer mooi geweest. Dus ja, tot zover vanaf het Museumplein, waar de lampjes aan zijn. De politie op afstand bleef, gelukkig. En, waar we heerlijk een Trumpvrije vrijheid probeerden te vinden. En, volgende maand is het weer, hè, de eerste vrijdag van de maand. En tussendoor zijn er ook nog heel veel dingen. Dat, heb je allemaal kunnen horen. En hou verder de agenda in de gaten, want daar staat ook wel eens wat. Dus tot zover voor hier nu. En de beste tip van de dag is nog steeds blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel. Want er komt wel weer meer een keer.